Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, sözü fazla uzatmadan hemen konumuza girmek istiyorum. Biliyorsunuz, bu Allahu Teala'dan gelen vahye musallat olan şeytanlar Hazreti Adem'den günümüze kadar hiç eksik olmadılar ve bundan sonra eksik olmayacaklar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan, riyakarlık yapmadan, Rambo olayım, cesur olayım, kahraman olayım gibi heveslere kapılmadan, hurafeleri altın çağını yaşarken, en güçlü zamanlarında kendilerini en güçlü, en otoriter hissettikleri zamanda eleştirebilmektir Allah yolunda cihad etmek. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden sizden ricam, bu videoda gördüklerinizi, yani Kur'an-ı Kerim'i aykırı olarak gördüklerinizi, yapacağımız alıntılardan biraz sonra anlaşılacak zaten. Ne yapacaksınız? Diğer insanlara ulaştırıp Allah rızası için onları uyaracaksınız. Ancak bu yolda sabretmek de son derece önemlidir. Çünkü Lokman Aleyhisselam oğluna diyor ki: "Oğlum, insanlara iyiliği emret, kötülükten uzaklaştır. Vasbir ala ma asabek. Başına gelene de sabret." Çünkü siz şeytanların çarkına, çomağa soktuğunuz zaman arı kovanına böyle sanki bir sopayı uzatmış gibi hepsi birden dışarıya çıkar, azar kudurur. Sizi linç etmek için her şeyi yaparlar. Ama önemli değil. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan cesur bir şekilde sadece arkamızda Allah'ın olduğunu bilerek, ona güvenerek, ona tevekkül ederek hareket etmemizi emrediyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Efe gayrallahi tettekun." Siz hala Allah'tan başkasından mı çekiniyorsunuz? Bir Müslümanın Allah'tan başkasından çekinmesi düşünülemez arkadaşlar. Şimdi konuyla ilgili birkaç ayeti hemen hatırlatayım size. Hemen mevzumuza geçelim. Bakara suresinde Allahu Teala buyuruyor ki 79. ayette: "Vay haline o kimselerin, yazıklar olsun o kimselere, kendi elleriyle yazıp yazıp da bunlar Allah'tan geldi diyorlar. Yazıklar olsun o kimselere elleriyle yazdıklarından ötürü, yazıklar olsun o kimselere kazandıklarından ötürü." Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Ali İmran suresinin 78. ayetinde: "Bu kitaptandır" derler. Halbuki o kitaptan değildir. "Bu Allah katındandır" derler. Halbuki o Allah katından değildir. Göz göre göre Allah'a iftira atarlar. Ve hum ya'lemun. Bunu bile bile yaparlar. Dolayısıyla Allah'a iftira atan bir insan bilmeyerek iftira atmış olmaz. Bunu bile bile yapar. Şimdi tarihten günümüze bu Allah'tan geldi, bu ben Allah'ın peygamberiyim, ben elçisiyim, bilmem neyim diyen bir sürü yalancı sahtekar çıkmış. Bunların her birisi Müslümanlar tarafından reddedilmiştir. Ancak öyle sinsileri var ki bunlar "ben vahiy aldım" demiyor. Ama eserlerini okuduğunuz zaman bu anlaşılıyor. Çünkü Allah benle konuştu, Allah bana vahyetti derse siz bu hikayeyi yutmayacaksınız. Buna inanmayacaksınız. Doğrudan doğruya "bana vahiy geldi" deme cesaretini gösteremeyince bu sefer ne yapıyorlar? Yazdırıldı, çizdirildi, böyle haber geldi, rüyamda şunu gördüm, peygamber bana bunu dedi, bilmem ne hazretleri, bilmem ne hazretlerini bilmem nerede görmüş, o da ona şöyle demiş gibi dolaylı yoldan, dolambaçlı şekilde kendilerini Allah'ın elçisi gibi gösterirler. Adeta Resulullah Aleyhisselam'a meydan okurlar. Dolayısıyla bu sinsilere karşı son derece uyanık olmalıyız. Asla taviz vermemeliyiz. Aziz dostlar, Allah'ın dininde iki şeye yer yoktur. Şu iki şey bize her yerde lazımdır ama konu Allah'ın dini olduğu zaman asla bu duyguya kapılamayız. Nedir o iki şey? Utanmak ve merhamet etmek. Utanan bir insan öğrenemez. Soracaksınız ve araştıracaksınız. Merhamet de caiz değildir. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'e aykırı hareket ediyorsa Allah'tan korkarak onu uyarmamız gerekir. Şimdi bizim içimizde ortaya çıkan, Allah'tan vahiy aldığını iddia eden, nübüvvet iddia eden adamları gelin bir bir deşifre edip tanıyalım. Bunlardan ilki Risalet Nurları isimli eseri yazan İmam İskender Ali Mihir denen kişi. Bu adam "Allah bana vahyetti, Allah benimle konuştu, Allah bana şunu dedi" diye bir kitap yazmış. Kendi uydurmalarını, Allah'tan geldiğini zannettiği sözleri, efendim Müjde Suresi, Mehdi Suresi, bilmem ne Suresi, işte Allah Suresi, Zaman Suresi, falan Suresi, bir filan Suresi, bilmem ne Suresi gibi saçma sapan şeyleri sanki Allah'tan gelmiş gibi Cenab-ı Allah'a iftira ederek yazmış, kitap haline getirmiş. Diyor ki burada, bu güya Allah'tan geldiğini iddia ettiği kitapta, sayfa 15, Risalet Nurları. Dikkatinizi çekti mi Risalet Nurları? Size birini hatırlattı mı? Şimdi ona da geleceğiz biraz sonra. Diyor ki: "Bu Kitab-ı Kerim İtla-i Türk İskender el-Ekber kulumuza indirdiğimiz bir ihsandır. Bu kitap Levh-i Mahfuz'da Ümmü Kitab'ın içerisinde mevcut olup Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyaya indirmekte olduğumuz ilk kitaptır." Neymiş? Kur'an'dan sonra bu adama kitap daha gelmiş. İşte Cenab-ı Allah'a nasıl iftira atılıyor, görün arkadaşlar bunları. Şimdi bu kitabın ön sözünde, bu okumuş olduğum yer İnzal suresindendi. Yani öyle olduğunu iddia ettiği bir saçmalık. Saçma sapan bir iftira, başka hiçbir şey değil. Şimdi İskender Evrenesoğlu'nu burada ilk olarak okumamın bir nedeni var. O kitabına ön söz yazmış. Bu ön sözde diyor ki, ya bana sahtekar diyorsunuz, yalancı diyorsunuz ama Abdülkadir Geylani, Said Nursi, Yunus Emre, işte efendim Celaleddin Rumi, Müzekki Nüfus. Bunlar da diyorlar ki bize Allah'tan vahiy geldi. Ben sapık oluyorum da onlar niye olmuyor? Adam haklı değil mi bu mantıkta? Haklı. Bakın ne diyor burada? Diyor ki, ayrıca Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Allah tarafından yazdırılan 132 kitaba da Risale-i Nur adını vermiş Allahü Teala. E hani Kur'an'dan sonra Allah ilk senin kitabını indirmişti? Bak Risaleleri de indirmiş. İşte yalancının mumu yatsıya kadar dayanacak türden değil. Bakın az önce dedi ki bu Kur'an'dan sonra inen ilk kitaptır. Kendini haklı çıkarmak için diyor ki benden önce Said Nursi'ye de kitap verildi. Yani birbirini doğuran yalanlar. Bu arada Bozacı'nın şahidinin de Şıracı olduğunu öğreniyoruz. Yani Risalet Nurları kitabını yazan adama yalancı, sapık, iftiracı, kendini peygamber zanneden şarlatan diyeceksiniz. E peki Risale-i Nurları yazıp da ikide bir bana yazdırıldı, çizdirildi, yok Ali'ye sayfa verildi diyen adamın hükmü ne? Niye ona kimse bir şey söylemiyor? Şimdi arkadaşlar bakın Said Nursi kendi kitabı için ne diyor? Yazdırıldı, yazdırılmaya izin verilmedi, beyana izin verilmedi. Yok efendim bu kitap işte asrımızda en kopmaz, en sağlam iptir. Yok efendim Allah'ın ipidir, Allah'ın şusudur, Allah'ın busudur. Efendim Risale-i Nur'da hata yoktur. Risale-i Nur efendim ilhami bir tefsirmiş de bu asıra kadar en mucizevi bir bilmem neymiş de benzeri yazılamazmış da hata yokmuş da bilmem neymiş de. Ya bu adamların ne farkı var birbirlerinden? Hiçbir farkı yok. Ha Said Nursi'nin hezeyanları ha bu adamın uydurdukları. İkisi de aynı. Ancak sapkınlık bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kitap Mesnevi. Kimin kitabı bu? Celaleddin Rumi'nin kitabı. Ne var bu kitabın içerisinde? Bakalım ne varmış. Yeni Şafak Yayınları tarafından hazırlanmış kültür armağanıymış. Hani şu biz Ehl-i Sünnet izleyip de kimseye kaptırmayanlar var ya, onların basımı, dağıtımı, kültür armağanı. Bakın ne yazıyor burada. Bu Mesnevi kitabıdır. Ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Dinin aslı bu kitapmış yani. Bir sürü şey söylüyor. İşte ona abdestsiz dokunmayın. Bilmem de işte Firavun gibileri mahveder şu şu. Sonra diyor ki temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını men ederler. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mesnevi kimden gelmiş arkadaşlar? Alemlerin Rabbinden gelmiş bu adamın inancına göre. E o zaman Mesnevi ve Celaleddin Rumi Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an'dan sonra olduğuna göre demek ki bu adamların inancına göre son peygamber Muhammed Aleyhisselam değil Celaleddin Rumi son kitapta Mesnevi. Peki ne var Mesnevi'nin içerisinde? Bir yığın homoseksüel hikaye var. Bir yığın hayvan pornosu var. Mesnevi'nin içerisinde bir yığın uydurma hadis, bir yığın yalan var. E peki şimdi bunların hepsini Allah mı indirdi? Ya Allah'ın işi gücü yok da sana homoseksüel hikaye mi indirdi? Allah'ın işi gücü yok da sana erotik masallar mı indirdi? Bir adam nasıl bunları söyleyebilir? Nasıl bunları savunabilir? Kalbinde zerre kadar inancı olan bir adam bunu nasıl kabul edebilir? E bunlar ediyorlar işte. Ondan sonra da bu şey armağanı oluyor. Kültür armağanı oluyor. Efendim Zümrüt Apartman diye bir kitap çıkmış. Kitabın içerisinde çocuk pornosu varmış. E daha beterleri bunda var. E bunu da toplattırın o zaman. Bunu yazar hakkında ne soruşturma açın? Bunları anlatmayalım mı? Bunları söylemeyelim mi? Bize her anlatılan koyun gibi inanalım mı? Ama arkadaşlar mesele sadece bununla sınırlı değil. Şimdi bakın, şu elimde görmüş olduğunuz, artık her yerden tanıyorsunuz. Arifan dergisi, Nisan 2012 sayısı. Derginin kapağında içinde olan yazılar var. Yani hangi şeyler var, röportajları falan var. Bakın, bakın başlığa bakın şimdi. Rabbimizin Cübbeli Ahmet Hoca hakkında ne buyurdu? O da varmış. Allah'ın hiçbir kitabında olmayan vahiyler bu dergideymiş. Sanki Allah gelmiş bu dergiye röportaj vermiş. Bakın bu kitabın, bu derginin Allah'a baştan sona iftiralarla dolu olan bu derginin içinde ne var? Cübbeli Ahmet şöyle diyor. Efendi Hazretleri beni çağırdı ve şöyle dedi. Ahmet, senin hakkında Evliyaullah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu. Şimdi arkadaşlar, alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl iftira atıyor görüyor musunuz? Yani Allahü Teala'nın işi gücü yok da senin dergiye röportaj vermeye mi geldi? Ahmet'i kimseye dokundurmayın, onunla ben ilgileniyorum mu dedi. Bunu dergide yayınlıyorlar bir de. Sanki Allah böyle söylemiş, sanki Allah bunları konuşmuş. Şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Toplum nasıl ifsad ediliyor? Din anlayışımız nasıl mahvediliyor? Gerçi İsmaila cemaatinin Allah'la elçileriyle arası iyi. Habire konuşuyorlar, sürekli kontaktalar. Şimdi bunların çıkarmış olduğu bir tefsir var. Ruhul Furkan tefsiri. Adam diyor ki, bunların şeyhi de bunu söylüyor, müridi de söylüyor. Hani mürit söylese diyeceğiz ki, ya adamın yaptığı yanlışı tarikata mal etmeyelim. Hayır, tepeden tırnağa aynısını söylüyorlar. Diyor ki, efendim, Biz diyor Ruhul Furkan tefsirini Resulullah'a gösterdik. Ne yaptın? Açtı şöyle sayfalarını. Tak bunu yayınlayın, bunu yayınlamayın. Resulullah aleyhisselam onayladığı kısımları biz de aldık, yayınladık. O zaman bu tefsiri nasıl yazar kim? Resulullah mı? Şimdi o kit tefsirin içerisinde bulunan uydurma hadislerden, saçma sapan hikayelerden sorumlu olan kim o zaman? Resulullah mı? Ya Allah'ın elçisi sizin tarikatınızın yazı işleri müdürü mü? Ya biraz insana utanma olur ya. Allah'a ve Resulüne iftira atmadan hiç ürpermiyor musunuz ya? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü hesap sahnelerini bize boşuna mı anlatıyor? Hiç mi ürpermiyorsunuz? Hiç mi korkmuyorsunuz? Hiç mi sonunuz nasıl olacak diye düşünmüyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Neymiş efendim? Allah Said Nursi'ye, ne bileyim Celaleddin Rumi'ye yazdırmış. Bunların dergiye bir şey indirmiş. Halbuki bakınız, Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 3. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti." Dinimi tamamladım, kemale erdirdim, nimetimi tamamladım diyor. Ya Allah'ın o gün unuttuğu bir şey var da bugün size mi vahiy gönderdi? Ya biraz kafanızı kullanın ya. Bunlar akıllarını, fikirlerini şeytanca kullanan insanlar. Şimdi değerli kardeşlerim, bakın Allahu Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut suresinin son ayetinden bir önceki ayet diyor ki: "Estağfirullah. Ve men azlamu mimmen iftara alallahi kediben ev kezzebe bil hakki lemma ca'ah eleyse fi cehenneme mesmen lil kafirin." Hak kendisine geldikten sonra onu yalan sayandan ve Allahu Teala'ya iftira atandan daha zalim kim olabilir? Bu ayeti unutmayın arkadaşlar. İşte bu insanlar göz göre göre bile bile Müslümanların inancını, itikadını ifsad eden, deccalın hesabına çalışan insanlardır. Bunlardan kendinizi sakındırın. Ama bunların fikir babalarını da unutmayın. Mesela Füsusül Hikem. Yani bu konu açılır da İbn Arabi'den bahsetmeden olur mu? Olmaz. Bakın Füsusül Hikem'deki ifadeler nasılmış? Şimdi kitabın nasıl yazdığını anlatıyor. Diyor ki: "Ramazan ayında diyor bir gün bir rüya gördüm. Peygamberi gördüm. Elinde bir kitap vardı. Bana bu Füsusül Hikem kitabıdır. Al onu ve yararlanmaları için insanlara ulaştır diye emretti. Ondan sonra uzun bir şekilde anlatıyor bunu. Rüyamda şunu gördüm. Peygamber bu kitabı verdi. Bilmem ne yaptı, şunu yaptı. Allah'ın elçisinin belirttiği tarzda bu kitabı insanlara ulaştırmak için niyetimi arındırdım. Çok iyi niyetliymiş. Resulullah'a iftira atıyor ama iyi niyetli bir iftiraymış. Sonra da şöyle diyor: duamı işittiğinde yakarışıma kulak vermesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim. Böylece yalnızca bana aktarılanı aktarayım. Dikkat edin lütfen. Yalnızca bana indirilmiş bu satırları yazabileyim." Resulullah'tan aldım diye başladı, bana indirildi diye bitirdi. Demek ki bu kitap Allah'tan bu adama indirilmiş. İşte bizim tasavvuf hayatımıza, tarikat hayatımıza yön veren bu saçmalıklar. Lütfen bu adamlara inanmayın. Lütfen bu adamlardan uzak durun. Bu adamların yapmış olduğu ifsada sessiz de kalmayın. Lütfen kendiniz videolar yapın, başkalarının videolarını anlatın, aktarın. Bir şekilde bu münkerle mücadele edin. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu zihniyetin fikir babalarına başka örnekler verelim. Mesela Ariflerin Sultanı, Evniyalın baş tacı, bilmem nerenin hükümdarı Beyazıt Bestami. Bakın ne diyor: "Kitapta yazılanları ezberleyenler alim değildir. Ezberlediğini unuttuğu zaman cahil biri olur. Gerçek alim odur ki ilmini dilediği an Yüce Allah'tan alır. Bunda ezber ve ders okuma yoktur. Böyle bir bilginin adı Alim-i Rabbani'dir." Demek ki gerçek alim doğrudan Allah'la kontak halinde olanmış. Bu nerede yazıyor? Hadaikul Verdiye isimli kitabın 405. sayfası. Nereden çıkmış bu? Tabii ki Semerkant yayınlarından. Yani artık bunu sormayalım. Hemen okur okumaz anlayalım bunlar yapmıştır kesin diye. Sonra şöyle devam ediyor. Başkasına hitap ederken: "Siz ilminizi ölüden aldınız. Biz ise ilmimizi hiç ölmeyecek diriden aldık." İşte İslam dini içerisinde, Müslümanlar içerisinde ben Allah'tan vahiy aldım. Allah bana şöyle dedi. Allah benimle konuştu. Allah bilmem ne dedi, ne yaptı. Hep bu ilham, rüya, keramet, bu saçmalıklarla Ümmet-i Muhammed'in isad edilmesi böyle başlıyor. Efendim ilham aldık. Şu ilham aldık dönüşüyor bana kitap yazdırıldı ya. Önce bir ilham aldık diye başlıyor. Sonra kitap yazdırıldı diye dönüşüyor. Ya siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Ya siz şeytanın uşakları mısınız? Kime çalışıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar devam edelim. Şihabettin Sühraverdi, Gerçek Tasavvuf. Aslında bu kitabın adını Gerçek Tasavvuf değil de Tasavvuf Gerçeği diye koymak çok daha isabetli olur. Bakın arkadaşlar, bu kitabın 123. sayfasında şöyle bir ifade var. Bu da Semerkant yayınlarından çıkıyor tabii ki. "Mürit bir derdi için mürşide danıştığı gibi mürşit de o meselenin hallini Allahü Teala'ya danışır. Mürşit için Allah'ın katında uyku ve uyanıklık halinde açık tutulan özel bir konuşma kapısı vardır." Demek ki mürşit müridinin işlerini kendi havasıyla tasarrufta bulunmaz. Çünkü mürid onun yanında Allahü Teala'nın bir emanetidir. kendi ihtiyaçları ve dini dünyevi mühim işleri için Allah'tan yardım istediği gibi müridi için de Allah'tan yardım ister. Nasıl istiyor? Açık özel bir konuşma kapısı varmış. Allah'la sürekli konuşuyormuş. Ya bu kapıyı siz açtığınız zaman içeriye girmeyecek bir tane sahtekar kalır mı? Bizim içimizde ben Allah'tan vahiy aldım, ben Allah'la konuştum. Yok rüyamda şöyle dedi, yok bana ilham geldi, yok bilmem ne hazretleri falan da böyle dedi. Peygamber bana kitap yazdırdı, Allah benim hakkımda şöyle dedi diyenler varken ümmet-i Muhammed içerisinde yalancı peygamberlik sonlanır mı Allah aşkına? Hiç yalancı peygamberin ardı arkası kesilir mi? Kıyamete kadar gelir. Şimdi arkadaşlar yine devam edelim. O kadar çok ki. Bakın bunları okumaya çalışsam size tamamını tespit ettiklerimi başınız ağrır. Saatler boyu sürer gider. Şimdi arkadaşlar Füyuzat-ı Rabbaniye, Abdülkadir Geylani'nin kitabı, ona nispet edilen bir kitap. Kitabı o yazmamış olabilir. Şimdi okuyacaklarımla onun alakası olmamış olabilir. Zaten biz ben bu şahsı değil, bunun adına üretilen uydurmaları reddediyorum. Şirk o zaman da şirkti, şimdi de şirk. Mesele adamın kendisi değil, içinde yazanlar. Şimdi Allah'la konuştuğundan bahsediyor. Yüce Rabbimi mana aleminde gördüm ve kendisine sordum. Ey Rabbim dedim, aşkın manası nedir? Yani Allah'a aşkın ne manaya geldiğini sormuş. Buyurdu ki, aşk, aşıkla maşık arasında bir hicaptır. Rabbim devamlı şöyle buyurdu diye bir yığın arka arkası kesilmeyen saçma sapan şeyler söylüyor ve lafı şuraya getiriyor. Bakın ne diyor Abdülkadir Geylani? Ya o demiş. O demişse de çok korkunç bir şey yani. Bu sözleri nasıl sarf etmiş, nasıl ağzından bunlar çıkmış? Gerçekten iğrenç bir şey. Yücelere çıkarken İdris'le beraber idim. Onu Firdevs'e en güzel cennetine oturttum. Yani İdris Aleyhisselam'ı cennete Abdülkadir Geylani koymuş. Musa Rabbine münacat ederken beraber idim. Musa'nın asası benim asamdan medet gördü. Yani benim de bir asam var, Musa'nın da var. Ben yardım ettiğim için o başarılı oldu. Bela zamanında Eyüp'te ben vardım. İşte ne bileyim benim evim Kabe gibidir. Ben ol dersem olur. Bu saçmalıkların hepsi bu kitapta var arkadaşlar. Ve buna inanıyorlar. Buna iman ediyorlar. Arkadaşlar yani say bitmiyor. Şimdi siz bu kadar saçmalıktan sonra şunu bekliyorsunuz. Herhalde Diyanet gelmiş müdahale etmiştir. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Bunu bekliyorsunuz değil mi? Diyanet işleri niye var? Bunun için var. Arkadaşlar Diyanet de bunlar gibi inanıyor. Bakın kaynağını gösterelim. Diyanet İşleri, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 15. cilt sayfa 300. Bunlar da onlar gibi inanıyor arkadaş. Ya tuz da kokarsa ne yapacağız biz yani? En güvendiğimiz kaynaklar da bu hale geliyorsa biz ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, Halife maddesini yazan Süleyman Uldar şöyle söylüyor. Veliler arasında doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alan halifeler vardır. Onların Allah'tan hüküm almaları peygamberlerin hüküm almalarının aynısıdır. Devam ediyor şurada. Çok enteresan bir şey söylüyor. Resul-i Ekrem'den önceki peygamberlere uyulması Allah'tan hükümler ve bilgi almasına nasıl engel olmamışsa, yani Muhammed Aleyhisselam nasıl ki kendinden önceki elçilerin izinden gitmiş ve aynı zamanda vahiy almış, böyle bir bu sorun teşkil etmiyorsa, halifenin de Allah'tan doğrudan hüküm ve bilgi alması Hazreti Peygamber'e uymasına engel değildir. Yani hem peygamber uyabilir hem de Allah'tan vahiy alabilir. Bir problem yok diyor. Ama burada korkunç bir iftira atılıyor. Hazreti Peygamber ümmeti içinde doğrudan Allah'tan hilafet alan bir kimsenin bulunduğunu bildiği için yerine hiç kimseye halife tayin etmemiştir. Yani Muhammed Aleyhisselam kendisinden sonra vahyin devam edeceğini, yeni hükümler ineceğini bildiği için bir devlet başkanı, bir halife tayin etmemiş. Değerli kardeşlerim, say bitmiyor. Allah-u Teala En'am suresinin 112. ayetinde buyuruyor ki, biz her bir nebiye insanlardan ve cinlerden şeytanları musallat ettik. Bunlar bunlara güzel sözler fısıldarlar. Fezerhum ve mâ yefterun. Onları uyduruklarıyla baş başa bırakın. Yani bu adamların kendilerini, tamam siz böyle inanın kardeşim diye bırakabiliriz. Ama ümmet-i Muhammed'i zehirlemelerine müsaade edemeyiz. Emri bir maruf, nehyanın ülken bunun için var. Değerli kardeşlerim, yani say bitmiyor. O kadar sapkın inançları var ki, o kadar saçma sapan şeyleri var ki, yok falan tefsiri Resulullah'a onaylattık, yok mu? Bunların tamamı Allah'a ve Resulüne atılmış aşağılık, iğrenç iftiralardır. Bu kafaya sahip olan insanlar Müslüman olarak ölemezler, tövbe etmeleri gerekir. Ve saptırdıkları binlerce, milyonlarca insanları da uyarmaları gerekir. Sevgili kardeşlerim, sözün kısası makbuldür. Ben maksadın anlaşıldığını düşünüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah-u Teala bizleri kendi yolundan saptıran deccalların, şeytanların, kendisine iftira atan iblislerin şerrinden korusun. Bizleri cennet-i naimde bir araya getirsin inşallah. Allah'a emanet olun aziz kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın.